نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی تو یہ بتانا ہے کہ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کس طرح کا تعلق رکھا، اپنی امت کے لیے کس طرح محسن ثابت ہوئے، اور اس کے مقابلے میں امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کا تعلق قائم کرنا چاہیے، امت کو کس راہ پر چلنا چاہیے، اور اس کے برعکس امت کس راہ پر چل رہی ہے، یہ کچھ چیزیں بتانا مقصود ہے. جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ تعلق ہے، تو اس حوالے سے قرآن و حدیث کے نصوص موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، میرا اپنی امت کے ساتھ وہ تعلق ہے جو باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. جس طرح ایک باپ جو اپنی اولاد کے لیے مخلص ہو، وہ ہمیشہ ان کا بھلا سوچتا ہے، بھلا چاہتا ہے، ہر نفع و نقصان سے آگاہ کرتا ہے، بہتر سے بہتر سوچتا ہے. فرمایا کہ یہ میرا تعلق تمہارے ساتھ ہے، اعلمکم، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، تمہیں سکھاتا ہوں. اور سکھانے کا انداز یہ ہے کہ انی لآخذ بحجتکم عن النار وانتم تقحمون فیہا، کہ میں تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں تمہاری پشتوں سے کھینچ کر. تمہارے دامن کھینچ کھینچ کر تمہیں جہنم سے دور کر رہا ہوں، تمہیں جہنم سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ حریص علیکم، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہدایت پر حریص ہے. اس کی یہ چاہت ہے، یہ حرص ہے کہ میری پوری امت اسلام قبول کر لے، جنت میں داخل ہو جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی ہدایت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. بعض اوقات ایک فرد کا نام لے کر اس کی ہدایت کے لیے پوری رات اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے کہ یا اللہ فلاں کو ہدایت دے، یا اللہ خطاب کے بیٹے عمر یا ہشام کے بیٹے عمر کو ہدایت دے. یہ اس عظیم الشان تعلق کی ایک نوعیت ہے. دوسری نوعیت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کا پورا پیغام مکمل امانت کے ساتھ پہنچا دیا. یہ بھی اسی خیر خواہی کا ایک حصہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی بات کوئی نقطہ چھپایا نہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما تربت من شيء يقربكم الى الجنه الا وقد حدثتكم به وما تربت من شيء يبعدكم عن النار الا وقد حدثتكم به. کہ ہر وہ چیز جو تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے وہ میں نے بیان کر دی. جنت میں پہنچانے والا ایک ایک نقطہ میں نے وعدے کر دیا. اسی طرح جہنم سے بچانے والا ہر نقطہ میں نے سمجھا دیا ہے، یہ راستہ جنت کا ہے، یہ راستہ جہنم کا ہے. جہنم سے بچاؤ اور جنت کا حصول اس راہ پر چلنے میں ممکن ہے. یہ تمام چیزیں وعدے کر دی. اور یہ تو ہر نبی کا مقام. صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما بعث اللہ من نبی الا وکان حقا علی ان یدل امته علی خیر ما یعلمه لہم وینذرہم عن شر ما یعلمه لہم. کہ اللہ تعالی نے جس نبی کو بھیجا اس نبی کی یہ ڈیوٹی رہی، ہر پیغمبر کی، ہر نبی کی یہ ڈیوٹی رہی کہ اپنی امت کو خیر کا مکمل راستہ، جنت کا پورا پروگرام سمجھا کر آئے. جہنم سے بچاؤ کیسے ممکن ہے یہ بتا کر آئے. ہر نبی کی یہ ڈیوٹی ہے. یہی ڈیوٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اور آپ نے اپنی امت کی پوری رہنمائی کی، مکمل رہنمائی کی. کوئی ایک گوشہ، کوئی ایک نقطہ ایسا نہیں ہے جو امت سے اوجھل ہو. ہر چیز بیان کر دی، وعدے کر دی. بیان بھی اس طرح کی کہ فرمایا کہ ترکتکم من البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، کہ جو دین میں نے تمہیں دیا ہے بڑا چمکدار، بڑا روشن، اتنا واضح ہے، اتنا روشن ہے کہ اس کی رات اور دن برابر، اس میں کوئی اندھیرا نہیں ہے، کوئی تاریکی نہیں، کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی خفا نہیں ہے، بالکل واضح، روشن، چمکدار. اللہ پاک کا فرمان بھی ہے لقد جاءت من اللہ نور, ہمارا یہ دین نور کا مینار ہے, ہمارا یہ دین بکائے نور ہے, لیلہا ونہارہا سواء, اس کی رات اور دن برابر, اس میں کوئی پیچیدگی نہیں, بالکل واضح سہل دین, روشن اور مکمل, نہ کوئی نقص ہے, نہ کوئی کمی ہے, نہ کوئی پیچیدگی ہے, نہ کوئی تاریکی ہے, نہ کوئی اندھیرا ہے, یہ اللہ کی طرف سے منار نور ہے. اسی لیے فرمایا کہ لا یضیغ عنہ الا ہالک, اتنا واضح دین ہو تو اس کو کون چھوڑ سکتا ہے, اس سے انحراف اور برگشتگی کون اختیار کر سکتا ہے, الا ہالک صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کرنے کا فیصلہ کر دیا, جس کی بربادی بھی کی جا چکی ہو وہ اس دین سے انحراف اختیار کرے گا, اور اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر دائیں بائیں جھانکے گا, دائیں یا بائیں مڑنے کی کوشش کرے گا, وہی شخص جس کے مقدر میں تباہی بربادی اور ہلاکت ہو, کیونکہ یہ دین تو بڑا واضح ہے, بڑا روشن ہے, تو یہ سب وہ امور ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیے. اگر یہ امت غور کرے کہ اس دین کو پہنچانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صدمے جھیلے اور کتنے دکھ برداشت کیے, اور یہ غور کرنا چاہیے تاکہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو صحیح معنی میں ادا کر سکیں. آپ نے امت کی خاطر کیا کچھ کیا اور امت اس کا بدل آپ کو کیا دے رہی ہے, کن وادیوں اور بھول بھلائیوں میں کھو چکی ہے کہ اصل منہج ہدایت کو فراموش کر بیٹھی اور دین کے نام پر وہ چیزیں اپنا لیں جن کا دین سے دور کا واسطہ نہیں, اور ایسا ہونا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے, فرمایا کہ ان هذه الامه جو العافيه في اولها وان اخرها سيصيبها بلاء وامور تنكرونها, کہ میری یہ امت, اس امت کی تمام تر عافیت, اس امت کی تمام تر سعادت اس امت کے پہلے دور میں ہے جو صحابہ کرام کا دور تھا, ایک مثالی دور, اس دور میں کیا عقیدہ تھا, کیا منہج تھا, کیا عمل تھا. فرمایا کہ تمام تر سعادت اور عافیت اس امت کے پہلے دور میں تھی, بعد کے دور میں کیا ہوا یا کیا ہوگا, فرمایا کہ وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا, اور اس امت کے جو بعد کے دور ہے, جو آخری ادوار ہے, ان ادوار میں ایسے ایسے فتنے ہوں گے, ایسے ایسے امور ہوں گے, ایسے ایسے عمل ہوں گے کہ تم کے رو نہ, اے میرے صحابہ اگر تم وہ دیکھ لو تو تم ان کا انکار کر دو گے, تم ان کو دین نہیں مانو گے, یہ دین کہاں سے آ گیا, یہ کام تو نبی علیہ السلام نے کیا ہی نہیں, ہم سے کروایا ہی نہیں, یہ دین کہاں سے, کیسے یہ دین ہے, تم انکار کر دو گے. یہ نبی علیہ السلام کی پیش گوئی ہے, اور آپ کی پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوتی, اس نقطے کو سمجھنا بھی صداقت و اسلام کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرنے کا نام ہے, کہ ایسا ہوگا اور ہو رہا کہ ایسے ایسے امور دین کے تعلق سے اپنائے جائیں گے, بنائے جائیں گے کہ لوگ ان کو دین کہیں گے, لیکن اگر تم دیکھ لو تو تم انہیں دین تسلیم کرنے سے انکار کر دو گے, کہ یہ دین کہاں سے آ گئی, یہ کیسا دین ہے, بالکل دین کے حلیے کو مسخ کر دیا جائے گا. یہ نبی علیہ السلام کی پیش گوئی ہے اور اس کی صداقت کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہے کہ کن کن باتوں کو کن کن امور کو دین کے نام پر اپنایا جائے. اس بات پر ہم بعد میں آئیں گے. تو بتائیے ہم نے نبی علیہ السلام کے حقوق کا کس قدر احترام کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی, جد و جہد کی؟ آپ کا امت کے ساتھ کیا تعلق تھا کہ تمہاری پشتوں سے پکڑ کر تم کو جہنم سے کھینچ رہا ہوں؟ تمہارے لیے بمندرہ والد ہو, تم کو پوری تعلیم دیتا ہوں. یہودی سلمان فارسی سے آگر کہتے ہیں, بظاہر وہ مذاق اڑا رہے, تانہ زنی کر رہے, لیکن یہ حقیقت کا اعلان تھا کہ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخرا, کہ مسلمانوں تم کتنے بھولے بھالے ہو. وہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم کس قدر بے وقوف ہو کہ تمہارا پیغمبر تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے, بتاتا ہے, حتیٰ کہ استنجا کے آداب بھی. سلمان فارسی نے کہا, ہاں ہاں یہ ہماری سعادت ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہر معاملے میں, خواب و استنجا کے آداب ہی کیوں نہ ہو, ہر معاملے میں آسمان کے قانون کو نافذ کیا. جو اللہ نے آپ کو تعلیم دی وہ تعلیم ہم پر نافذ کی, یہ ہم پر ایک احسان ہے. ورنہ یہ دین, یہ امور اگر ہماری عقلوں پر چھوڑ دیے جاتے تو ہم کہاں حق تک پہنچ پاتے. ہمارے ہر فیل میں آسمان کا قانون نافذ, یہ سعادت کی بات. براہ بن عازب کا قول ہے کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ترک جناح وما ترک طیر یطیر بجناحیہ الا اعطانا منہ علما, کہ نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو ہمیں فضا میں اڑنے والے پرندے کا بھی علم دے گئے, فضا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی خبر دے گئے. اتنی دیانتداری, اتنا اخلاص, اتنی جدوجہد, اتنا شمول اور وسعت کہ کوئی نقطہ چھوڑا نہیں, ہر چیز بتا کر سمجھا کر کے. اور قابل غور بات یہ ہے کہ جس دور میں آپ یہ تربیت فرما رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں, اس دور کی فضا سازگار نہیں تھی. بڑے بڑے تانے ملے, کسی نے ساحر اور جادوگر کہا, کسی نے مجنون اور دیوانہ کہا, یہ ایک نفسیاتی اور روحانی تکلیف تھی. جس امت کو پوری خیر خواہی کے ساتھ آپ اللہ کا پیغام پہنچا رہے, اسی امت کے افراد آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہے, آپ کے راستے میں گڑے کھود رہے تاکہ آپ اندھیرے میں چلے تو گڑے میں گر جائیں. اور تو اور آپ کا سگا چچا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں پھر رہے اور ایک ہی نعرہ, ایک ہی دعوت کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, لوگوں اللہ کی توحید کو مان لو, میرے پروردگار کی وحدانیت کو مان لو, یہ پیغام پہنچا رہے. اور آپ کا سگا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہے, پیچھے پیچھے دوڑ رہے اور کہتا ہے کہ لوگوں یہ میرا بھتیجا ہے اور میں اس کا چچا ہوں, اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ پاگل ہو چکا ہے, اس کی بات نہ سن, یہ دیوانہ ہے, میرا سگا بھتیجا ہے, میں گھر کی صحیح بات بتا رہا ہوں کہ یہ دیوانہ ہے, اس کی بات نہ سن. کتنی یہ تکلیف دہ صورت حال. اس لیے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ ان الاسلام بدا غریبا بس یعود بما بدا فطوبا للغرباء, کہ یہ اسلام غربت سے شروع ہوا. غربت کا معنی اجنبیت, کہ اسلام کی دعوت دی گئی, اسلام اپنے لیے اجنبی بن گئے, سگا چچا نہیں مان رہا. حتیٰ کہ ابو طالب آپ کا خدمت گزار, آپ سے محبت کرنے والا اور دنیاوی امور میں آپ پر جان نچھاور کرنے والا, اس تک نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا. اس قدر یہ اسلام کی اجنبیت. اتنا اجنبیت کا دور. فرمایا کہ اسلام کا آغاز اجنبیت سے ہوا. وفی عود کما بدا, جس غربت اور اجنبیت سے اسلام شروع ہوا اسی پر لوٹے گا. فتوبا للغرباء, جو لوگ اجنبی تھے معاشرے میں ان کے لیے بڑی بشارت ہے, جنت کی خوشخبری ہے, دنیا اور آخرت کی سعادتیں بھی اور سیادتیں بھی, کہ انہوں نے اجنبیت کا مقابلہ کیا. بلال حبشی کو گرم ریت پر, گرم پتھروں پر گھسیٹا گیا, اور گھسیٹنے والے اپنے ہی تھے, کوئی بیگانے نہیں تھے. وہ لوگ تھے جن کی انہوں نے پوری زندگی خدمت کی. اسلام میں اجنبیت کا شکار, اسلام کو قبول کرنے والے بھی اجنبیت کا شکار. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا کہ آپ کی بیٹی تک کو تیر مار کے شہید کر دیا گیا, پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا, وہ منظر آپ نے کیسے دیکھا ہوگا. لیکن اس دعوت دین سے ایک پل کے لیے بھی انحراف قبول نہیں کیا. اس دعوت کو چھوڑ دوں, پروگرام کو چھوڑ دوں, کتنی آپ نے جدوجہد کی اور کتنی تکلیفیں برداشت کی. 23 سالہ فری کا دور, مسلسل کوفت کا دور. 23 سال اللہ کی وحی آئی, اور یہ وحی کیسے آئی؟ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کی شدت کو کس طرح برداشت کیا, اس پر بھی غور کیجیے. ام المومنین کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پر شدید ترین سردی میں اللہ کا پیغام آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بوجھ مسلط ہو جاتا, ایک بوجھ تاری اور قائم ہو جاتا, اور شدید ترین سردی کے باوجود آپ کی پیشانی سے پسینہ یوں بہتا جیسے پرمالے سے پانی بہ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں اکھڑ جاتی, حتیٰ کہ سانسوں کی آواز باہر سنائی دیتی. ایک دفعہ نزول وحی کی کیفیت آپ پر جاری تھی, اور اتفاق ایسا کہ ایک صحابی کی ران آپ کی ران کے نیچے تھی. اس صحابی نے کہا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ران آج ٹوٹ جائے گی, اتنا بوجھ. یہ مسلسل 23 سال آپ نے تکلیف برداشت کی. آپ سوال کریں گے کہ اس تکلیف کی ضرورت کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کوئی عام پیغام نہیں ہے کہ ایک ڈاکی آیا اور ڈاک آپ کو دے کر چلا گیا, خط آپ تک پہنچا کے چلا گیا. یہ پیغام الہ العالمین کا پیغام ہے, یہ کوئی عام ڈاکیاں نہیں. اس پیغام کی ایک انفرادیت ہے, اس کو سمجھو, اس انفرادیت کو محسوس کرو. کتنا اہم پیغام ہے, اور کتنی تکلیف برداشت کر کے اللہ کے پیغمبر نے اس پیغام کو حاصل کیا. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت میں انتہائی اونچا مقام چاہتا ہے. چنانچہ 23 سال آپ نے تکلیف برداشت کی, کتنے درجے آپ کے اونچے ہوں گے, جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مومن کو پاؤں میں کانٹا چپ جائے تو اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور جنت میں درجات بھی اونچے ہوتے ہیں اگر وہ صبر سے اس تکلیف کو برداشت کر لے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا, 23 سال اس تکلیف کو جھیلا, اور کوئی حرف شکایت نہیں کہ اس قدر یہ سختی کیوں آتی ہے, اتنی شدت کا مظاہرہ کیوں ہوتا ہے. ایک بار بھی یہ شکوا نہیں کیا. اس سختی کو 23 سال آپ نے برداشت کیا. یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ثقل ہے. اِنَّ ثَقُولَتِي عَلَيْكَ طَوْلًا ثَقِيلًا, ایک بوجھل ذمہ داری جو انتہائی بوجھل طریقے سے آپ تک پہنچی. کتنا آپ نے صبر کیا, کتنا اس تکلیف کو برداشت کیا, کتنا آپ نے دکھ جھیلے, یہ 23 سال پوری مشقت سے عبارت ہے. چنانچہ مکہ کے 13 سال دعوت میں گزرے, دعوت میں گزرے, پھر مدینہ آ گئے, مدینہ کے 10 سال مسلسل جہاد میں گزرے. یہ نہیں کہ مدینہ میں ایک وطن مل گیا, کچھ دن راہ سے کٹے ہوں گے. نہیں, ان 10 سالوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس 27 جنگیں لڑی اور 80 لشکر آپ نے ترتیب دے کر بھیجے اس 10 سال کے عرصے. یہ 10 سال پورے مسلسل عبادت ہے جہاد کے میدانوں سے. مکہ کے 13 سال مسلسل عبادت ہے دعوت کے ایوانوں سے. بڑے بڑے پاپیوں سے ٹکرائے, اللہ کے دین کو پیش کیا, اللہ کی توحید کو پیش کیا, اور مدینہ منورہ میں انہی پاپیوں کے خلاف آپ نے مستقل جہاد کی. اور بڑے صدمے ہی میں بڑی تکلیفیں برداشت کی. جنگ احد کا میدان, جنگ احد کا میدان اس قدر آپ زخموں سے چور ہو گئے, حتیٰ کہ نڈھال ہو کر ایک کھائی میں آپ گر گر وہاں پڑے رہے, دندان مبارک شہید ہو گئے, اور خوف کی کڑیاں لوہے کی آپ کے سر میں داخل ہو گئی, آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا, زخم اتنا گہرا کہ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا اس خون کو دبا کر, آپ کی بیٹی اس خون کو دبا کر روکنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن خون بند نہیں ہو رہا. بنا سے چٹائی جلائی گئی اور اس کی راکھ سے آپ کے زخم کو بھرا گیا. اتنی تکلیف کہ آپ نڈھال ہو کر گر صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک بار پوچھتی ہے کہ ہر مر رہا ہے کہ یوم اشد العہد, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عہد سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا کہ عہد میں آپ زخمی ہو گئے, اور زخمی ہونے کے علاوہ 70 جانسار صحابہ کی لاشیں آپ نے دیکھی شہید ہو گئے. کتنی محنت سے یہ کھیپ جمع کی تھی اور ایک دن میں 70 صحابہ شہید ہو گئے اور 70 صحابہ زخمی ہو گئے, اور خود آپ پر اتنی تکلیف اتری, سر زخمی, چہرہ زخمی, دندان مبارک شہید ہو گئے کہ آج سے سخت دن بھی آپ نے دیکھا. فرمایا کہ ہاں ایسا بہت سے سخت دن طائف کا تھا, کہ طائف کا دن بڑا بوجھل تھا, بڑا بھاری تھا, جب اہل مکہ کو میں دعوت دے دے کے تھک گیا کہ اللہ کے بندوں توحید قبول کر لو, اللہ کی وحدانیت کو مان لو, انہوں نے نہ مانا. میں نے کہا کہ تم میرے اپنے ہو, میرے چچا ہو, میرے بھائی ہو, میری برادری ہو, میری قوم ہو, اور میری بات کو نہیں مانتے. اب میں طائف جاتا ہوں, اہل طائف دیکھ لو اس پیغام کو کیسے قبول کر لیتے, حالانکہ وہ میرے اپنے نہیں, رشتہ داری ہے تو دور کی ہے, لیکن یہ توحید کی دعوت اتنی نفیس ہے کہ جو اس کو سنے گا بلا تعمل مان لے گا. تم نہیں مانتے تو اہل طائف اس دعوت کو مان لیں. آپ زید بن حارثہ کو لے کر اکیلے طائف چلے گئے, اہل طائف کو جمع کیا اور کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ, بڑا نفیس پیغام توحید کی دعوت لے کر آیا ہوں. یہ جو زمین پر بنے ہوئے بت ہیں, یہ سارے طاغوت ہیں, یہ جھوٹے ہیں, ایک الہ العالمین کو مان لو, اس کی ربوبیت اور اس کی روحیت کو قبول کر لو. اہل طائف نے کیا سلوک کیا, آپ پر پتھروں کی بوچھار کر دی, اتنے پتھر مارے کہ آپ سے سلم کا پیارا خون گرتا رہا گرتا رہا, حتیٰ کہ نقاہ سے آپ بے ہوش ہو کر گر گئے, کپڑے سرخ ہو گئے اور جوتوں میں خون جل گیا. اتنی تکلیف, ہوش آیا, پھر کہا کہ قوم پھر وہی دعوت ہے, میرے پروردگار کی توحید کا نام لو. انہوں نے پھر وہی سلوک کیا, 2-3 بار بھی ہوئی اہل طائف نے یہ سلوک کی. فرمایا کہ عائشہ یہ دن میرے لیے اور سے بھی بھاری, اور سے بھی بھاری دن, کیونکہ ایک تو یہ تکلیف کہ اہل طائف نے پہنچائی, دوسرا بھی سوچ رہا ہوں کہ مکہ میں کیسے داخل ہوگا. میں تو مکہ والوں کو بتا کر آیا تھا کہ اہل طائف میری دعوت کو قبول کر لیں گے, اب تو مکہ والے اور جری ہو جائیں گے, اور شیر ہو جائیں گے, کہ اب یہ تو بالکل تنہا ہے, بے یار مددگار ہے, کوئی قبیلہ اس کے ساتھ نہیں, مذاق بھی اڑائیں گے, استہزاء کا نشانہ بھی بنوں گا, اور پھر مکہ والے مزید تکلیفیں بڑھا دیں گے کہ کوئی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. طائف سے مکہ لوٹ رہے اور بڑا بوجھل قدموں کے ساتھ, بڑا بھاری قدموں کے ساتھ. یہ ایک شدید ترین دن, اور یہ بھی ایک خوف ہے کہ مکہ میں کیسے داخل ہو. ظاہری علائق کہ قانون کے پیش نظر آپ نے سوچا کہ کسی بڑے سردار کسی بڑے بڑے سے تو بات کروں ان کو ساتھ بات ہو گئے کہ وہ مجھے مکہ میں داخل ہونے کی امان دے دے, مجھے مکہ میں داخل ہونے کی امان دے دے. ایک مشرک مسلم بن علی, وہ آپ کو یاد آئے کہ یہ ایک بڑا سردار ہے, اس کی وجاہت ہے اور اس کے اس کی طبیعت میں اعتدال بھی ہے. تو آپ نے زید بن حارثہ کو مجرم کے پاس بھیجا کہ اس سے جا کر کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آنا چاہتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہے کہ تم مکہ میں داخل ہونے کے لیے امان دے. مجرم نے قبول کر لیا, کہا کہ ٹھیک ہے میں امان دینے کے لیے تیار. اس کے چار بیٹے تھے, چاروں بیٹوں کو بلایا اور بیت اللہ کے ایک ایک کونے میں تلوار دے کے کھڑا کر دیا کہ میرے بیٹو اگرچہ محمد ہمارے دین کا نہیں ہے لیکن میں اس کو امان دے چکا. اگر تم دیکھو کوئی شخص ان کی طرف بڑھتا ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تم نے اس کا سر جڑ سے جدا کر دینا اور اس کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دینا. چنانچہ اس کی امان میں آپ مکہ میں داخل ہو. فرمایا کہ عائشہ یہ دن بڑا بھاری گزرا تھا, بڑا سخت یہ دن تھا. اللہ اکبر, اسلام کی شوکت کا دن آ گیا. مارکہ بدر, مارکہ بدر اللہ نے اسلام کو عظمت دی, کفار مغلوب ہوئے, میدان چھوڑ کر بھاگ گئے, 70 نوشے اور 70 قیدی چھوڑ کر بھاگ گئے. اب وہ قیدی سامنے بندے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں مشاورت ہو رہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں. ایک رائے یہ کہ ان کو قتل کر دے, ایک رائے یہ کہ ان کے بدلے فدیہ لے لے, ایک رائے یہ کہ اپنے بچے ان کے سپرد کریں, وہ ان کو سکھائیں, کتابیں سکھائیں, لکھنا پڑھنا سکھائیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا صحیح بخاری میں, فرمایا کہ لو کان مذہب ابن عدی حیاً ثم کلمنی فی ہؤلاء نجلا لتركتهن. کاش آج مذہب ابن عدی زندہ ہوتا, اس نے مجھے طائف کے سفر میں مکہ میں داخل ہونے کے لیے امان دی تھی, کاش وہ زندہ ہوتا اور وہ کہتا کہ ان کو چھوڑ دو تو اس کی سفارش پر ان سب کو چھوڑ دیتا. اس کا مجھ پر ایک احسان, تو اس کا احسان چکانے کے لیے, بدلہ دینے کے لیے یہ ایک موقع تھا, لیکن مجھے فوت ہو چکا, مر گیا. کاش آج وہ زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا ان مرداروں کی, ان 70 قیدیوں کی, تو اس کی سفارش پر میں ان سب کو چھوڑ دیتا. فرمایا کہ یہ دن تار اور سبھی بھاری دن, تو کیسے کیسے مراحل آئے, کیسے کیسے مراحل آئے, یہ سب دین کی خاطر, دعوت کو پہنچانے کی خاطر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین اور خالص اور سچا دین پوری امانت کے ساتھ مسلسل تکلیفیں برداشت کر کے اپنی امت تک پہنچا دی. بڑے اس میں سخت دن آئے, مشکل ترین لمحات اور گھاٹیاں آئیں. آپ کو دعوت دی گئی, یہودی عورت نے دعوت دی اور بکری میں شہری بنا دیا اور ایک نوالا توڑ کر آپ نے منہ میں ڈال بھی لیا. اس نوالے سے آواز آئی کہ مجھ میں زہر, لیکن اتنا شدید زہر تھا کہ اس کا اثر آپ کے پیٹ میں داخل ہو. اس زہر کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی محسوس کی. ایک صحابی تو ایک نوالا نکل بھی گیا اور اسی زہر سے وہ کہیں شہید ہو گیا, فوت ہو گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوالا نہ نکل سکے لیکن زہر کا اثر آپ کے پیٹ میں داخل ہو. پوری زندگی لمحہ بہے بگاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کی تکلیف ہوتی, حتیٰ کہ جب آخری وقت آ گیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سینے کے ساتھ آپ کا سر ٹکا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک اوان انقطاع ابوی, عائشہ اس زہر کا اثر میں اندر محسوس کر رہا اور مجھے اپنی رگیں کٹتی ہوئی محسوس ہو رہی, لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا, اس زہر کا اثر دوبارہ زندہ ہو گیا, اندر کی رگیں مجھے کٹتی ہوئی محسوس ہو رہی. پوری زندگی اس تکلیف کو محسوس کی. یہ کیا ہے؟ یہ دعوت دین کی اساس پر پہنچنے والی تکلیف ہے, اتنی پرکٹن زندگی. لیکن آپ نے پورا دین پہنچایا ان تکلیفوں کے باوجود, ان کلفتوں کے باوجود, اور پھر ایک لمحہ ایک پہلو یہ بھی کہ آپ کی یہ پوری زندگی مسلسل خاکوں میں گزری. 3-3-4 گزر جاتے, آپ کے گھر میں آگ نہ جلتی اور کھجوریں اور پانی سے گزارا ہوتا. فاقے تکلیفیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ کسی نے دعوت کی اور ان کے سامنے گھی کا پراٹھا پیش کیا، ہاتھ بڑھائے لقمہ توڑنے کے لیے، پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ میرے محبوب نے پوری زندگی پراٹھا نہیں کھایا، گھی کی روٹی نہیں کھائی، میں کیسے کھاؤں؟ پھر اس کو چھوڑ دیا اور خشک روٹی کھائی، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی کی روٹی نہیں ملی۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پروردگار نے چھوڑ دیا، نہیں، یہ بھی ایک راستہ آزمائش کا راستہ جس میں آپ کو استقامت ملی، اللہ نے استقامت دی، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک اور فقر میں گزاری، حتیٰ کہ انتقال ہوا تو آپ کی دیا ایک یہودی کے پاس گر رہی تھی 30 سال گندم کے عوض میں، دل آپ کی گروی پڑی ہوئی تھی۔ یہ فقر و فاقہ، یہ ایک الگ قصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ جناب جابر رضی اللہ عنہ خندق کھودتے کھودتے اللہ کے پیغمبر سے کہتے ہیں مجھے گھر جانے دیجئے، جب وہ چٹان آ گئی تو ٹوٹ نہیں رہی تھی، اللہ کے پیغمبر نے کدال پکڑی اور چٹان پر 3 ضربے لگائے اور وہ ریدہ ریدہ ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ پہلی ضرب اس چٹان پر نہیں بلکہ سلطنت روما کے قیصر پر، اس کے والی قیصر کی پشت پر ہے، روم فتح ہو گیا۔ دوسری ضرب لگائی، فرمایا کہ یہ ضرب اس چٹان پر لگی ہے لیکن در حقیقت اس سلطنت فارس کے عہد رواں اور سلطنت فارس کے والی کسرا کی پشت پر ہے۔ تیسری ضرب لگائی، فرمایا کہ اس ضرب پر میرے سامنے یمن کے محلات روشن ہو گئے، روم بھی فتح ہو گیا اور فارس بھی فتح ہو گیا اور یمن بھی فتح ہو گیا۔ جابر کہتے ہیں کہ مجھے ذرا گھر جانے دی، گھر چلے گئے، اجازت مل گئی، اپنی بیوی سے کیا کہا کہ آج میں نے اللہ کے پیغمبر کو بڑے قریب سے دیکھا، بھوک کے مارے اللہ کے پیغمبر سے صحیح طریقے سے بات نہیں ہو رہی، خندق کھود رہے، ضربیں لگ رہی لیکن فاتح، اور جھانک کر دیکھا پیٹ پر 2 پتھر بندے ہوئے۔ یہ آپ کی مسلسل ایک فقر کی زندگی، مسلسل یہ فقر کی زندگی، فاقے برداشت کیے، قوم کے طعنے برداشت کیے، بہی کی شدت برداشت کی، قوم کے حملے برداشت کیے، اور پوری 23 سال مسلسل جدوجہد سے عبادت۔ اس کے بعد آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ ما ادرکتم من شیء یقربکم من الجنہ الا قد حدثتکم بہ، ہر وہ چیز جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے وہ میں نے ساری بیان کر پورا دین تم تک پہنچا دیا، ایک ایک عمل تمہارے سامنے واضح کر دیا، نماز کا طریقہ کیا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے، روزہ کیا ہے، اس عبادت کا طریقہ کیا ہے، زکات کا نظام کیا ہے، امور معاشرت، تجارت، معیشت، ہر چیز واضح کر دی۔ اب یہ ایک رخ آپ نے دیکھ لی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ کیا تعلق تھا اور کس طریقے سے امت کی خیر خواہی کی۔ اب امت کا فرض کیا ہے، فرض منصبی کیا ہے کہ اس کا اپنے پیغمبر کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہو، وہ اپنے پیغمبر کے حقوق کس طرح ادا کرے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جھلک آپ نے دیکھ لی، اب اس قوم کو کیا کرنا چاہیے، لیکن افسوس یہ کہ یہ قوم کیا کر رہی ہے، یہ کچھ امور ایسے ہیں جو آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بیان ہوں گے کہ ایک صحیح تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو محسن امت کہا جاتا ہے، امت کے محسن، تو ہم آپ کے احسان کا حق کس طرح چکائیں، اس کا بدلہ کس طرح لوٹائیں، آپ کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے، آپ کے حقوق کس طرح ادا کریں۔ یہ بڑے اہم امور ہیں کیونکہ ان امور پر ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت کا انحصار ہے۔ ان امور کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اللہ تعالی ہمیں فہم حق کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیغمبر کی سچی ہدایت، سچی غلامی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔